शबनम तुमसे अच्छा कौन है। कोई ऋतु हो कोई मौसम तुमसे अच्छा कौन है। चांद तारे फूल शबनम तुमसे अच्छा कौन है। से मुखड़े को आके चूमती है चांदनी। सारी दुनिया में है बिखरी बस तुम्हारी रोशनी। ऐसा कोई भी नहीं हो मेरी नजर में हसी। मेरा दिल कहता है जानम तुमसे अच्छा कौन है। मेरा दिल कहता है जानम तुमसे अच्छा कौन है। प्यासी लहर हो झूमे तुम्हें देख कर। सारी दुनिया सारा आलम तुमसे अच्छा कौन है। सारी दुनिया सारा आलम तुमसे अच्छा।